نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ده تكفير ده معين ده درسنو بسلسلكيو بدي درسنوكي أمثلة ومثالون بياني ده فار ده تكفير ده معين ولي دير ده مرجعون ده دي زماني مرجئة اوی پدی عقیده دی چی تکفیر د معین علی الاطلاق ممنوع او حرام ده د معین او د معلوم شخص تکفیر نشی کیده ولی پدوی باندی حق پر شوه ده نو پدی درسونو کی من د سلفو او دارنگی استئناسن بی اقوال المتأخرین د رستنی و زمانی او د دی زمانی د خلق و د علماء و د مجتهدینو فتوی او د دوی اقوال رانقلو او د تکفیر د معین لفار مثالونا بیانو چه تکفیر د معین دا شوه ده کلا چه اسباب د تکفیر موجود شوی دی او موانع نوی موانع د انتفاع په وخت کې او د شرایط د وجود په وخت کې تکفیر د معین شوه ده دا دینی اسلام ده دا د دینی اسلام طریقه ده دا د دینی اسلام منهج ده او تګلاره ده او که چیرته د معین شخص تکفیر ونیشي نو په مرتد باندې به څنګه د ارتداد سزا جاری شي نبی علیه الصلاة والسلام چې فرمایي من بدل دینه فاقتلوه څوک چې دین بدل کی وی وژنی نو دا وژل به څنګه کیږي په غیر د تکفیر نه چې کافر ورته ونه وایي مسلمان به ورته وایي او به وژني لا حول ولا قوه الا بالله نو که چیرته تکفیر د معین علی الاطلاق منع شي نو بیا خو باب د ارتداد بند کړی شو او مرتد ته د ارتداد سزا ورکول چې قتل دی دا بند کړی شو د مرتد نه استتابت کول چې دا یو حکم دی د احکامو د اسلام نه دا بند کړی شو نو په دې دومره اسلامي احکامو باندې دا مرجیه خاورې راړی او دا خښی دا دفن کوي نو د دغې امثله او د تکفیر د معین په سلسله کې لګیا یو ابو داود صاحب وایي سمعت قطيبة بن سعيد يقول بشرني المريسي كافر قطيبة بن سعيد سيبنا ما اوریدلي دي چې هغې ویله بشر مریسی کافر ده او دا خبره په الابانة الکبرا د ابن بطصب کې موجود ده په شپږم مجلد 102 صفحه کې کوم چې چاف ده دار الرایه دویمه طبعه د 1415 هجري کال همدارنګه ربيع بن سليمان هغه وایي ما د امام شافعي رحمه الله نه اوریدلی دي چې ویله یې دخلت بغداده فنزلت على بشر المريسي فأنزلني في غرفة له فقالت أمه لم جئت إلى هذا قلت لأسمع العلم فقالت لي هذا زنديق ربيع بن سليمان سيبوي چې ما د امام شافعي نه اوریدلې دي چې امام شافعي ویل زه بغداد ته ورالم بغداد ته ورننه وتلم نو بشر مریسی خواته لاړم نو هغې زه په یو کمره کې کېنولم نو مورې راغله ماته وایي چې د دې سړي خواته څه دپاره راغلی د دې بشر مریسی خواته څه دپاره راغلی امام شافعي صاحب ورته وویل د دې دپاره چې علم واورم زده کړه وکم نو مورې راته وویل چې دا خو زندیق دی نو دا مورې څه عادي ښځه خو نه وه که نه امیه محضه خو نه وه د خو دین اسلام پیژندو ځکه خو یې د بشر مریسی زندیقت پیژندلی و او د زندیق حکم یې پې ولګو زندیق څه ته وایي منافق ته دا خبره هم فالابانة الکبرا د ابن بطصب کې چې کوم شپاړسم مجلد دی او 102 صفحه ده نو دا دوه نورې نمونې شوې د پاره د تکفیر د معین بشر مریسی ته چې قطیبه ابن سعید کافر وایي نو دا بشر مریسی دا نوعه ده که جنس دی او که نه دا شخص معین دی حکم په شخص معین باندې شوی دی قطیبه ابن سعید صاحب حکم د کافرون لګولی دی وصف د کافرون یې ثابت کړی دی چاته بشر مریسی ته او دا شخص معین دی نه نوعه ده او نه جنس دی دارنګې د بشر مریسی مور چې د بشر مریسی په باره کې وویل چې هذا زندیقن او امام شافعي رحمه الله چې یو امام دی د ائمه و اربعونه چې کوم د څلور مذهبونو مطبوعه مذهبونو څخه یو مذهب دی، د هغې مشر دی او د هغې امام دی، امام شافی رحمه الله. د دغې بشر مدیسی د مور خبره رد نه کړه، دی ورته ونه ویله چې ته خو تکفیریه یې، ته خو خارجیه یې، څنګه دې خپل زوی ته زندیق وایي؟ ګوره د امام شافی رحمه الله یعنې د ده تکفیر نمونې مخکې تیرې شوي دي، خو دا یې بله نمونه ده چې امام شافی څه خپله دغه نه دی کړی تکفیر، خو د تکفیر کوونکي مخې نه ده نیولې، بدې تې نه دي وړي، د دین نفرت نه دی کړی لکه د دې زمانې مرجعه چې ته د هغې په مخ کې کافر ته کافر وې، مرتد ته مرتد وې، نو بس ور واخلي او لمبه شي. او د امام احمد بن حنبل د تکفیر نمونې مخکې تیرې شوي دي چې امام احمد بن حنبل رحمه الله معینو اشخاصو ته کافر ویلي دي. دلته یې بله نمونه، امام احمد بن حنبل ابن الحجام ته وویل، له امام احمد بن حنبل وایي وقلت له ما دي ابن الحجام تويل يا ويلك لا يعلم حتى يكون، يعني الله رب العالمين ديوشي ببارك نفوي تردي چاغشه واقيشي دغشي دو واقي كدلو موجود دلنا الله فاك مخي فاغي نفوي، فعلمه وعلمك واحد ودا الله استا علم يورنگي دي. كفرت بالله عالم السر واخفى، عالم الغيب والشهادة، علام الغيوب، ويلك يكون علمه مثل علمك، تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وما ابن الحجام تويل يتباشي، يعني الله رب العالمين دو يوشي ببارك نفي ترديش اغا واقشي وموجود شي نستا علم ودا الله علم خبه يوشيشو تا په هغه ذات باندې په هغه الله دې کفر کړی دی کوم چې په پټو په ښکارو باندې پوهیږي، او د غیبو او د شهادت د ښکارو او د پټو عالم دی او پوه دی، کوم چې د غیوبو د ټولو مغیباتو پوه دی. تبا شي د الله علم بستا د علم په شانته وي. آیا ته د سترګو په خیانت باندې او په زړه کې چې څه پټ وي په هغې پوهیږي؟ نو دلته هم امام احمد بن حنبل رحمه الله ابن الحجام ته څه ویله؟ کفرت بالله، داسې ونه ویله چې ستا دا وینا وینا د کفر ده، خو ته کافر نه کیدای شي، ته داسې ته داسې داسې نه، ډایرک ورته وایي کفرت بالله عالم السر واخفى، عالم الغیب والشهاده، علام الغیوب، په الله رب العالمین باندې د کفر وکړو. دا خبره په کتاب الرد على الجهميه والزنادقه د احمد بن حنبل په صفحه څلورمه کې ده. همدارنګه دا خبره په الابانه عن شريعه الفرقه الناجيه ومجانبه الفرق المذمومه د ابن بطصيب کې شپږم مجلد شپږ سوه شپږ پنځوس صفحه کې، کوم چې چاف د دار الرايه رياض واله. او مخکې د دې دپاره نورې نمونې تیرې شوې وي چې امام احمد بن حنبل رحمه الله د هغې سړي تکفیر وکړو چې کوم په جیل کې ورسره مناظره وکړه، او دا معمولی سړی نه و، دا د امیر المؤمنین د مامون د خوانه استازی و. مامون را لېږلی و اسحاق بن ابراهیم ته. اسحاق بن ابراهیم د یوې منطقې مشهور والي و، او اسحاق بن ابراهیم بیا راولېږه امام احمد بن حنبل ته. د امام احمد بن حنبل سره په جیل کې مناظره وکړه، په زندان کې ورسره مناظره وکړه. د دې خبرې تفصیل مخکې تیر شوی دی. نو د مناظرې نه بعد امام احمد بن حنبل د هغې تکفیر وکړو. او مسله څه وه؟ مسله د خلق القرآن وه. یعنې داسې مسله نه ده چې مسله واضحه وي د دین نه، امور معلومه د دین نه بالضروره، داسې امور نه دي. مسله خفیه، مسله غامزه، دقیقه مسله ده. خو پس د دې نه چې د اقامت د حجت وکړو په دې مسایلو خفیه وکي، د مسایلو خفیه او حال هم دی چې دار اسلام کې څوک اوسیږي یا د مسلمانانو په منځ کې څوک اوسیږي، نو په مسایلو خفیه کې به هم په هغې باندې اقامت د حجت کې، که د هغې شبهه وي د شبهې ازاله به ولکې. هر چې مسایل ظاهره دي او امور معلومه د دین نه بالضروره دي، نو صرف په دې اوسېدو سره په دار اسلام کې یا د مسلمانانو په منځ کې اقامت د حجت شوی دی، ځکه دی عالم دی. ولو فعلا او حالا عالم نه دی، خو حکما دی عالم دی، ځکه د علم زده کړه متيسره ده، د علم حصول باندې دی قادر دی، نو چې دی حصول نه کوي او سر پې نه خلاصوي او ځان پې نه فعذابوي، د چا خواله نه ځي چې پوښتنه تې وکړي د علماو نه. دا خو د دی اعراض دی، دا جهل د ده د اعراض له کبله دی، نه د دې د وجې نه چې دی په علم باندې قدرتمند نه دی چې حاصل کړي. نو اسحاق ابن ابراهیم ورته وایي چې دا خو د امیر المؤمنین استازی دی، ویي دی کافر شو، کفر یې وکړو. همدارنګه امام احمد بن حنبل د هغه زمانې امیر المؤمنین چې کوم و مامون الرشید، د هغه تکفیر کړی دی. د ابن ابي دؤاد چې د قاضیانو رئیس دی په حکومت د مامون کې هم، په حکومت د معتصم کې هم، او په حکومت د واثق کې هم، د درېو حکومتونو کې دا رئیس القضات پاتې شوی دی، قاضی القضات پاتې شوی دی. د دغې قاضی القضات تکفیر هم وکړو چا؟ امام احمد بن حنبل. په اوس وخت کې چې د دولتي قاضیانو او دغه درباریانو تکفیر وکړي، نو هر یو درته داسې برن برن ګوري چې اوهو دومره د غټ عالم تکفیر وکړو. هلکه د ابن ابي دؤاد نه خو غټ عالم کیدی نشي کنه. د درېو حکومتونو، داسې حکومتونه وو چې خلافتونه وو، یعنی د ګڼو حکومتونو نه جوړ حکومت و خلافت و، خو رئیس القضات چا تکفیر کو؟ امام احمد بن حنبل. د دې مثالونه او تفصیل او کتابونو حوالی مخکې تیرې دي. بل مثال، عبد القاهر بن الطاهر بن محمد البغدادي ابو منصور، کوم چې په 409 هجری کې وفات دی، هغه ویلي دي: واما اهل الاهواء من الجاروديه والهشاميه والنجاريه والجهميه والاماميه الذين اكفروا اخيار الصحابه والقدريه المعتزله عن الحق والبكريه المنسوبه الى بكر ابن اخت عبد الواحد والزراريه والمشبهه كلها والخوارج فانا نكفرهم كما يكفرون اهل السنه ولا تجوز الصلاه عليهم عندنا ولا الصلاه خلفهم. ده عبد القاهر بن الطاهر ابن محمد البغدادي ابو منصور سيبوي. هر چی دغه خواهش فرس خلق دی چې هغه د جارودیه ډله ده، حشامیه ډله ده، نجاریه ډله ده، جهمیه او امامیه دی، امامیه نه روافظ شیعگان، هغه امامیه چې دوی هغه غوره صحابه کافر ګرځولی دي. همدارنګه قدریه معتزله چې د دې شیخ، د دې امام عبدالقاهر بن طاهر د وخت دغه مبتدعین چې و، نو دوی حد کفر ته رسیدلي وو. ځکه دی کې مختلفې ډلې وي، نو دی پکې هغه کسان، هغه ډلې ښیي چې د ده په نسب باندې کفر ته رسیدلي دي. وایي: والقدریه المعتزله، قدریه معتزله چې کوم جدا شوي دي د حق نه، او بل بکریه چې کوم منصوبه ډله ده بکر ابن اخت عبدالواحد ته، او زراریه او مشبهه او خوارج، دا ټول د دغې د عبدالقاهر بن طاهر د زمانې خوارج. ځکه په خوارج کې مختلفې ډلې دي، بعضې پکې یقیني کافر دي، بعضې پکې اهل بدع دي. نو وایي: فانا نکفرهم، موږ دوی ته نسبت د کفر کوو، کافران ورته وایو، لکه دوی چې اهل سنت والجماعت ته کافر وایي. بیا وایي: په دوی باندې د جنازې لمونځ کول جایز نه دي، او د دوی شاته لمونځ کول جایز نه دي، د دوی په امامت کې به مونږ نه کوي. دا خبره ذکر ده: فالفرق بین الفرق و بیان الفرقه الناجیه، درس او یو 500 صفحه کې کوم چې چاپ د دار الافاق الجديده بیروت والا. نو ګوره، د دوی شاته لمونځ نه دی جایز، په دوی باندې جنازې لمونځ کول جایز نه دي. نو دا د جنازې لمونځ کول او 15 وخت لمونځ چا پسې کول، دا په نوع او جنس پسې کیږي کنه؟ اشخاص معینه او پسې کیږي. نو دلته تکفیر د اشخاص معینه او دی، د نوع او د جنس نه دی. همدارنګه بل وینا یې ده، وای: وتکفیر هؤلاء، او د کفر نسبت کول دی روافظ ته، واجب، دا لازم دی، فرض دی. ولی وی فی اجازتهم علی الله البداء، ځکه دوی په الله باندې جایز ګڼي بدا. بیا د دې تفسیر کوي: وقولهم، او د وجه د وینا د دوی نه دا بدا تفسیری، بانه قد یرید شیئا ثم یبدو له، چې الله رب العالمین کله دسې وکړي چې د یو شي اراده وکړي خو بیا ورته څرګند شي، نو دا هغه شي نه واوړي، یعنی مخکې ورته پاته نه وي، د یو شي په باره کې معلومات نه لري، بیا وروسته ورته هغه معلومات څرګند شي. وقد زعموا انه اذا أمر بشيء ثم نسخه فإنما نسخه لأنه بداله فيه أو دوی دا گمان کرده ده چه الله رب العالمين کلا فيوشي حكم مكي و بي منسوخ کی نو دا منسوخية دا دي وجهنا چه الله رب العالمين تا پاكي نوی رای أو نوی فکر پیدا شوه وي چه مخي ورسارانو نوی علم ورطب کی پیدا شوی چه مخی ورسرانو بیاوی چه عبارت بعد وما رأينا ولا سمعنا بنوع من الكفر إلا وجدنا شعبة منه في مذهب الروافض ويمون ندلی دلی او نم او ری دلی دی ایو نوع دو کفر مگر دغا کفر من من دلی دی یا دغا کفر یا دغا کفر و شعبة پا مذهب دا شیگانو کی دا عبارت دی پا الملل والنحل صفحة 253 کوم چې په تحقیق د البیر نصری نادر سره ده کوم نسخه چې په تحقیق د البیر نصری نادر سره ده پاغه کې دا عبارت ده نو دلته ګوره وما رأينا ولا سمعنا بنوع من الكفر إلا وجدنا شعبة منه في مذهب الروافض په مذهب د روافض کې چې هر کفر ده نو هغه پکې موږ موندلې ده نو دا موندل د نوع کیږي د جنس کیږي که د معین کفر او دا روافض دا امامیه روافض چې دي نو دا اشخاص معینین دي کنه دا د ټولو امت ته وایي او بل نمونه د تکفیر د معین لپاره امام بربهاری صاحب چې کوم د 309 هجری امام دی او امام اهل سنت دی الذي في رحم وکي هغه وایي فاحذر ثم احذر اهل زمانك خاصه وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب فان الخلق كانهم في رده الا من عصمه الله منهم ځان وساته ځان وساته د خپلې زمانې د خلکو نه بالخصوص او وګوره چې ته چا سره کینې د چا نه علم اوري د چا سره ملګرتوب کې وایي ځکه دا مخلوق ټول داسې دی لکه دوی چې په ارتداد کې واقع سوا د هغه خلکو نه چې الله بچ کړي وي د ارتداد نه بیا وایي وانظر واذا رأيت الرجل يذكر ابن ابي دؤاد وبشرا المريسية وثمامة أو أبا الهزيل أو هشاما الفوطية أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذره فإنه صاحب بدعة وكل شيء تيو سره ويني شيء ابن أبي دواد ذكر كيا بشر مريسي ذكر كيا ثمامة ذكر كيا أبو الهزيل ذكر كيا حشام الفوتي ذكر كيا يا دوی د ملګرونا او دوی د تابعدارونا کم کس ذكر كيا نو دغه سړی نه ځان وساته ځکه دغه سړی بدعتي دي او دا کوم نمونه مې چې واغسل وان هؤلاء كانوا على الرده دغه اشخاص معينين دوی خو په ارتداد باندې او دوی خو مرتد دي څوک ابن ابي دواد د دریو حکومتونو د دریو خلافتونو رئیس القضات د مامون رشید د واثق او د معتصم د حکومتونو رئیس القضات یادی او بشر مریسی ثمامه ابو الهزیل او هشام الفوتی دا خو به نوع نه کنه دا خو به جنس نه کنه دا خو اشخاص معینین دی کنه تکفیر د شخص معین وکه کنه و ان هؤلاء كانوا على الرده کده دوی په خبرو چا حواله ورکول نه غنه خو ځان وساته خو بدعتی دی خو خپل دا چی دی دا نمونه چې مولایات لوی دا خو مرتد دی دی خو په ارتداد باندې دی او بیا وای او هغه سړی پریده چې چا دا خلک په خیر سره یاد کړو د دوی صفت یې وکړو او چې څوک د دوی مرتبه او فضیلت ذکر کوي دغه سې خلک پریده او محنت په اسلام کې دا بدعت دی یعنی کوم چې د دغه خلکو د مامون او د واثق او معتصم په وخت کې چې دغه خلق القرآن باندې به د علماو امتحان کېده وایي دا بدعت دی وي واما اليوم فيمتحن بالسنه نن ورځ خو د سنتو په وجه باندې د خلکو امتحان کېدی شي څوک چې سنتو تابعدار وي څوک چې د پیغمبر په طریقه روان وي د پیغمبر نقش و قدم ځان ته اختیار کړی نن ورځ د هغې امتحان کېدی شي هغه تعذیبی او زندانونو ته اچول کېږي بیا وایي دا علم چې دی دا دین دی تاسو وګورئ چې دا دین د چا نه اخلئ او تاسو حدیث مه قبلوئ مګر د هغه چا نه چې د چا شهادت تاسو مقبول ګڼئ شرح السنة د إمام بربهاري بينزف عن زوستما صفحة دا كم تشاف دا دارو ابن القيم الدمام نو اس دلتا چه دا كم نمونة ذكر شو إمام بربهاري دا نمونة ذكر كلو دا ابن أبي دواد دا رنگ دا ابن حزيل دا ثمامة دا بشر مدريسي دا هشام الفوتي نو زد دا مرجيه و ندا تفوس كوما چه اخوارانو دا نمونة چه ذكر شو دا انواع دي دا اجناس دي او كنا دا اشخاص معينين دي دا غور تكفير وكو امام بربهاري دا چا دا اشخاص معينينو ام دارنگي پا امسلو دا تكفير دا معين كي دا حافظ ابن القيم رحمه الله خبره دا كم چي اغب پا قصيدة نونية كي نقل کرده دي او دا پنزس و علماءو نا دا زياد و علماءو اجماعي را نقل کرده دا پا كفر دا جهم او دا اتباعو دا جهم جهم ابن صفوان پا كفر دا جهم او دا اتباعو دا جهم يعني جهم ابن صفوان خا اوس دا چي دا پنزس و نا دا زياد و علماءو اجماعي پا دي را نقل کرده دا چي جهم كافر ده دي علماءو جهم ابن صفوان تا كافر ويلي دي او جهميانو تا كافر ويلي دي نو دا وایا مهربانا چې دا جهم دا خو به جنس نه کنه دا خو به نوع نه کنه دا خو به شخص معین وی نو حافظ ابن القیم رحمه الله ایوازی حافظ ابن القیم نه بلکې د 1500 نه زیات علما او اجماع په دې را نقل کړی دا چې هغه جهم ابن صفوان ته کافر ویلی دي همدارنګه حافظ ابن القیم رحمه الله په اغاثه اللهفان اولانی مجلد یوصل ونوی صفحه کی کم چی چاف ده مکتبه المعارف ریاض والا ده مملکت عربی سعودیه والا ابن القیم سبویلی دی پا انکار او پا رد کولو کی پا تعظیم ده قبورو سوک چی ده قبرونو تعظیم کیی ده دی پا رد کی ویلی دی وی وقد آل الامر بی هؤلاء الظلال المشرکین الى ان شرعوا للقبور حجا ووزعوا له مناسكا حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد مزاحاة منه بالقبور للبيت الحرام ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام دي جابوري ده حافظ ابن القيم رحمه الله خبره ده بدي كي ابن القيم سيبواي بدي قبر پرستو باندي خبره دي پوري رالا دي گمراه و مشرکانو باندي خبره دي تراور سيده چه ده قبرونو حج شروع کو او ده دي قبرونو ده زيارت او ده قبرونو ده ملاقات ده پاره مناسك او افعال وزكره لکه ده حج ده پاره چه مناسك دي ويتر دي چه بعضي غلو كون کو پكي كتاب ولیکو او كتاب تنم كي خود مناسك و حج المشاهد يعني ده دي مقبرو ده دي زيارتونو ده حج مناسك او افعال حج ورته ویللا مناسك ورته ویللا او دا ولی دا د دې وجنه چې دا قبرونه مشابه کړو د بیت الله سره قبرونه یې مشابه کړو د بیت الحرام سره او یې پټه دی نه چې دا کار دا د دین اسلام نه جداواله دی دین اسلام پرې خواده نه ده او د عباد الاسنام د بوتانو د بندگی کوونکو په دین کې داخلي ده نه ده نو بیا شیخ محمد ابن عبد الوهاب النجدی رحمه الله په الدرر السنیه کې د شیخ محمد ابن عبد الوهاب النجدی قول موجود دی په نهم مجلد 320 صفحه کې کوم چې چاپ دی شپږم چاپ د 411 هجری کال نو فقہی کې بیا وایي وی وهذا الذي ذكره ابن القيم رجل من المصنفين يقال له ابن المفيد فقد رأيت ما قال فيه بعينه فكيف ينكر تكفير المعين ويدغى سره چه دا ابن القيم سيبورت فإغاثة اللهفان كي إشارة وكرلا چه حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد ويدغى سره چه ده دا يو سره ده د مصنفینو نه یعنی د کتابونو لیکونکو نه ابن المفید ورته وایي نو ګوره ابن القیم صاحب د دې معین شخص په باره کې څه وویلله کافر ورته وویلله د دغې معین شخص عمل یې راواخیسته وویل چې دا مفارقت دی د دین د اسلام نه او دخول دی په دین د عباد الاسنام کې او خبره د چا په باره کې کوي د ابن المفید په باره کې ابن المفید خو به جنس نه یي کنه ای مرجیو ابن المفید خو به نوع نه یي کنه کنه دا شخص معین نو ده شخص معين تكفير چاوكو ابن القيم صاحب او الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي ده غسري فبارك نور تفصيل وركو چه ده ابن القيم صاحب مراد فده مصنف سر ابن المفيد ده او ابن المفيد جنس نده نوعان ده بلکه شخص معين ده نو ده تكفير شو ده شخص معين. بل مثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويحدثني ابن الخزيري عن والده الخزيري إمام الحنفية في زمنه ويمات خبر كده ابن الخزيري دخبل بلار خزيرينا او دا خزيري سبوي بخبل زمانه كي دا حنفي او امام دا حنفي علماء او دا حنفي مذهب والا امام بو دي خزيري سبوي ويلي دي كان فقهاء بخارا يقولون في ابن سينا كان كافرا ذكيا دا بخارا فقهاء دي بدا ابن سينا فباركي ويلا چه دا دير او خيار او تيز دماغ كافرو كورا كافر لفظ استعمال کرده چا فباركي ابن سینا فباركي ابن سینا خو بالنوع اي جنس ناي كانا دا خو بشخص معين وي. الدرر السنية نهم مجلد صلور سوا درش صفحة او حافظ ابن القيم رحمه الله هم بخبلو ديرو كتابونو كي دا ابن سینا كفر بيان کرده او ابن سینا تاي كافر ويلي دي لكا فا اغاثة اللحفان كي او فا شفاء العليل كي او فا الكافية الشافية قصيدة نونية كي او نورو كتابونو او امام ذهبي فسير اعلام النبلاء كي واللسم مجلد 515 صفحه كي دي ابن سينا مبارك واي له كتاب الشفاء دي ابن سينا كتاب الشفاء فنن باندي وغيره واشياء لا تحتمل او داشان نور كتابون دي او نور شيان واقيدي دي چي اغا نشي باري دلي داغنا يعني معنى ده چه اغاد ناروا و بيكار و باطل و فرسودا عقيده دي بياوي وقد كفره الغزالي في كتاب المنقذ من الظلال وكفر الفارابية او امام غزالي دي ابن سينا تا او مدارنگ فارابي تا كافر ويري دي پا كتاب المنقذ من الظلال كي نو السؤال لرما دا مرجيونا چه دا ابن سينا و فارابي دا نوعين دي كجنسين دي او كنا دا شخصين معينين دي دا دو اشخاص دي معلوم كنا دا نوعين او جنسون دي لا حول ولا قوة الا بالله. ام دارنگي حافظ ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان دهم مجلد او دو سوى يونوي صفحة كي را نقل کرده قول دا ابن الحموي الشافعي ابن الحموي الشافعي والدي وقد اتفق الفقهاء على أن ابن سينا كان يقول بقدم العالم ونفي المعاد الجسمانية ولا ينكر المعاد النفسانية ونقل عنه أنه قال إن الله لا يعلم الجزئيات بعلم جزئي بل بعلم كلي فقطع علماء زمانه ومن بعدهم من الأئمة ممن يعتبر قولهم أصولا وفروعا بكفره وبكفر أبي نصر الفارابي. ابن الحموي الشافعي حافظ ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان كرا نقل كريدي چه ابن الحموي الشافعي ويلدي چه طول علماء فدي متفق دي چه ابن سينا قدم دا عالم تقايلو او جسماني دوباره جن دابه نفقه ولی اغا دوباره جن نفساني روحي اغينا منكر نو خو جسماني دوباره جن نمنكرو دابه نفقه او دا يعقيده وان چه الله رب العالمين پا جزياتو باندي نپويگي پا علم جزي سره چه پا هر جزي باندي بيل بيل علمو لري بلکه پا علم كلي سره فويگي نو دا دغه زمانه علماو يقين وکاو قطع و جزم وکاو دا دين رسته چه کم اي مراغي دي دا دغه زمانه نا اغا ايما چه دا اغوي اقوالو باندي اعتبار کی دي جي هم پا وصولو کی هم پا فروعو کی نو دوی قطع و يقين و جزم کرده دي پا كفر دا ابن سينا او پا كفر دا ابي نصر الفرابي باندي نو اوايا اي مرجي خوارا ابن سينا و فرابي دا نوعين دي جنسين دي او که شخصین معینین دی دا ابن سینا خوب نوعی جنس نی کنه ابو نصر الفارابي خو به نوع یا جنس نه کنه چې ته وایې چې تکفیر د نوع او تکفیر د جنس جایز دی، لکه چا کې چې دا خبره وي نو کافر کیږي، څوک چې دا داسې عقیده ولري کافر کیږي. لیکن شخص ته به نه وایې چې ته کافر شوې یا پلانې کافر دی، نو دا عقیده دې د خپلې ارجاع په دې جیب کې درکې ده. زمون سلفو، زمون امامانو، زمون صحابو، زمون الله، زمون پیغمبر تکفیر د معین کړی دی کله چې اسباب موجود شوي دي او موانع ختم شوي دي، نو تکفیر د شخص معین کړی دی. او تا ته دې ستا د جهم او د نورو جهمیانو غلاتو مذهب در مبارک شي. او صاحب الروز ویلی دی: من شک فی کفر طائفة ابن عربی فهو کافر. څوک چې د ابن عربی د ډلې په باره کې شک وکړي، د هغوی د کفر په باره کې، نو دغه سړی هم کافر دی، دا شک کوونکی هم کافر دی. ابن عربی او د هغې ډله دا صوفیه دا مریدان او پیران دي. دا نن چې څومره طریقې دي، ابن عربی د هغې په سر کې دی، د ټولو طریقو مرشد عام او لوی پیر ابن عربی دی. دا د وازعینو د صوفیت څخه دی، د تصوف د وازعینو نه یو ابن عربی دی چې په دې وخت ورته دا دیوبندیان صوفیان او بریلیان ورته شیخ اکبر وای. د دیوبندیانو په کتابونو کې، د بریلویانو په کتابونو کې، لنډه دا د قبر فرستو په کتابونو کې دیتا شیخ اکبر ویل کیږي. نو صاحب الروز وای: من شک فی کفر طائفة ابن عربی فهو کافر. څوک چې د ابن عربی د ډلې د کفر په باره کې شک وکي چې دا به کافری که نه بی، نو دغه سړی شک کوونکی هم کافر دی. د دوی کفر دونه برملا او واضح او بواح او صراح دی. دا خبره په الدرر السنیه نهم مجلد 423 صفحه كده. أم دارنجي أبو السائب القاضي رحمه الله دواي: وكنت يوما بحضرة الحسن بن زيد بطبرستان، بطبرستان كي ده حسن بن زيد بخواكي وما، وكان بحضرته رجل، أو ده حسن بن زيد مخيته يسعليه. نو دغې سړي څه وکړو؟ فذکره عایشه ته بذکر قبیح من الفاحشه. نو عایشه رضی الله عنها یې انسې ناوړه یاداشې ورله وکړو، یعنی په بدۍ یاده کړله، یعنی د زنا نسبت یې ورته وکړه، لکه شیهګان چې ورته د زناکاري نسبت کوي. اوم دا شیه، نو دا حسن ابن زید د امر وکړ، وویل: یا غلام اضرب عنقه، ولکه د دې دا څټ ورکټ کا، څټ ورله ووهه. نو فقال له العلویون، نو دلته د علي رضي الله عنه د کومک کولو دعویدار نور شیعهګانو، نو هغوی وویل: هذا رجل من شیعتنا، دا خو زموږ د ډلې سړی دی. خو دغه علوین چې و کنه، په دې کې قسم قسم خلک وو په هغه وخت سره. اوس چې څونه شیعهګان دي، دا د ایران د خمینی د عقیدې منونکي دي. دوی امامیه دي، جعفریه دي. د دوی په کفر او د دوی په تکفیر باندې د علما او د اهل سنه والجماعه اتفاق دی. ولی هغه وخت سره علوین وو چې ځان ته به د علي رضي الله عنه کومکیان ویلله، او علي رضي الله عنه ډله به ځان ته ویلله. نو په دې کې هغه وخت کې څه بدعتیانو او بعضو پکې داسې عقیده لرله چې عایشه رضي الله عنها ته به نسبت زنا کوو، خو ولې ټولو نه. نو هغه دغه ډلو والا موجود، نو دلته وایي چې دا خو زموږ سړی دی. نو دی حسن ابن زید ورته ویل: معاذ الله، هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم، دا خو داسې سړی دی چې په نبی علیه السلام یې طعن ولګو. او الله تعالی فرمایلی دی: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. الله رب العالمين په خپل کلام قران کریم کې وایي چې خبیث خزی د خبیث سړو د پاره وي، او خبیث سړی د خبیث پلیتو خزو د پاره وي، او پاک خزی دا د پاکو سړو د پاره، او پاک سړی د پاکو خزو د پاره. نو چې کله عائشه رضی الله عنها ته خبیث ویل شي او پلیته ویل شي او زناکاره، نو بیا خو دا نسبت دی د خباست دارک نبی علیه السلام ته. نو بیا ویل: فإن كانت عائشه خبیثه فالنبی صلی الله علیه وسلم حاشاه خبیث. که چېرته عائشه رضی الله عنها فلیته شي، نو نبی علیه السلام، معاذ الله، نبی علیه السلام د دې نسبت نه ډیر پاک دی. نو نبی علیه السلام خو بیا خبیث شنو د دې قران کریم د دې آیات پر رڼا کې. نو دا سړی چې عائشه رضی الله عنها ته نسبت د زنا وکړه، دا کافر دی. فهو کافر فضربو عنقه دا سړی کافر دی دا چې عائشه رضی الله عنها ته نسبت د زنا وکړو د دې څټ ووهئ نو فضربو عنقه وانا حاضر نو خلکو د ده څټ ووهو او مردار یې کړو او زه په دغه ځای کې حاضر وم. دا خبره په شرح السنه د امام لالکایي کې ده. نو ووایه دی حسن بن زید چې په طبرستان کې د دغې سړي د څټ په وهلو باندې حکم وکړو او په دې وجه ورته کافر وویلله چې عایشې رضی الله عنها ته نسبت د زنا وکړو د بدفعلۍ نسبت یې ورته وکړو. نو آیا دا څټ چې ته پرېښو دا د جنس نه پرېښو د نوعی نه پرېښو که نه د شخص معین نه دا تکفیر د معین دی که نه دی؟ او دارنګه شیخ عبداللطیف ابن عبدالرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبدالوهاب آل الشیخ رحمهم الله اجمعین کوم چې شیخ عبداللطیف وفات دی په 293 هجري کې نو هغه ویلي دي فالجواب أن يقال قضية هذا الكلام أن الشيخ إنما كفر وقاتل وأخذ الأموال بأحداث لا تزال موجودة في الأمة تقل وتكثر وأنها لا يكفر بها أحد وأن تكفير الصحابة لمن كفروه من أهل الردة على اختلافهم وتكفير علي الغلاة وتكفيره للسحرة وقتلهم وتكفير من بعدهم للقدرية ونحوهم وتكفير من بعد أولئك للجهمية وقتلهم للجعد بن درهم وجهم بن صفوان ومن على رأيهم وقتلهم للزنادقة وهكذا في كل قرن وعصر من أهل العلم والفقه والحديث طائفة قائمة تكفر من كفره الله ورسوله وقام الدليل على كفره لا يتحاشون عن ذلك بل يرونه من واجبات الدين وقواعد الإسلام وفي الحديث من بدل دينه فاقتلوه وبعض العلماء يرى أن هذا والجهاد عليه ركن لا يتم الإسلام بدونه وقد سلك سبيلهم الأئمة الأربعة المقلدون وأتباعهم في كل عصر ومصر وكفروا طوائف من أهل الأحداث كالقرامطة والباطنية وكفروا العبيديين ملوك مصر وقاتلوهم وهم يبنون المساجد ويصلون ويؤذنون ويدعون النصرة أهل البيت وصنف ابن الجوزي كتابا سماه النصر على مصر ذكر فيه وجوب قتالهم وردتهم. دا وجود عبارة بكتاب دا الشيخ عبداللطيف مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام. بدي كتاب كده أولاني مجلد نهف عن ذو الصفحة كم تشاف ده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. تدي عبارة خندور عبارة مقصد ده الشيخ عبد اللطيف ويلي دي د شیخ محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله په تګلار باندې مبتدعين او د جهم او د جعد بچي اعتراضونه کوي او امام محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله ته یعنی نسبت د تکفيري او د خارجي کوي. نو ده جواب کوي وای چې دا شیخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تکفير کړی دی او جنگیدل دی د خلکو نه مالونه اخستی دي خو په دسی واقعات او په دسی کارونو باندې چې هغه وسم په امت کې موجود دي چا کې لږ او چا کې ډیر. او بیا وای تکفیر د صحابه او هغه چا لره چې صحابه واغې ته کافر ویل له اهل ردت والاو ته او دارنګي تکفیر د علی رضی الله عنه اغه غلاتو لره غالیانو لره چې علی رضی الله عنه ته الهو ویل له اندارنګي تکفیر د علی رضی الله عنه ساحران لرا او داغوی وجل او دارنگی وجل د مسلمانانو جعد ابن درهم لرا او جهم ابن صفوان لرا او څوک چې د دوی پر رای باندې وو او دارنگی د مسلمانانو وجل زنادقه لرا او دارنگی په هر یو قرن کې او په هر یو زمانه کې د سی اهل العلم او اهل الفقه او اهل الحديث او یو طائفه د دوی نه و چې هغه په دې قائم وو چې هغه به نسبت د کفر کا وغه چاته چې الله هغه لره کافر کړی او د الله رسول هغه کافر ویلی وی یعنی چې ناقص د نواقص د اسلام نور پوری قائم وی او موجود وی ورکی او دلیل قائم وی داغی په کفر باندې. نو دغه خلق دغه اهلی علم د اغوی د تکفیر نه شاته شوی ندی او د اغوی د تکفیر نه ځانونه ندی را بند کړی او نه ځانونه سوس کړی دی پدې کې، بلکې تکفیر به دوی د واجباتو د دین نه ګڼو او د قواعدو د اسلام څخه به ګڼو. او په حدیث کې دی چې څوک دین بدل کی وی وژنی، او بعض علما دا عقیده لري چې دا تکفیر او جهاد دا خو رکن دی چې اسلام بغیر د دینه نه پوره کیږي. او بیا وای چې د دی علماو په لاره باندې رستو څلور واړه امامان چې کوم د څلورو مذهبونو امامان دي، دوی تللي دي او د دوی تابعدار خلک هم په هر زمانه کې او په هر خال کې په همدې مذهب تللي دي. همدا لاره یې خپل ځان دپاره لاره ګڼلې ده، او دوی نسبت د کفر کړی دی هغه طایفو ته او هغه ډلو ته، لکه قرامته شو، باطنیه شو. همدارنګې دی اهل علمو دوی عبیدین چې کوم د مصر بادشاهانو د دوی تکفیر وکړو او دوی سره وجنګېدل، او دا عبیدین څوک؟ د هغه خلکو چې جماعتونه یې جوړول، منځونه یې کول، اذانونه یې کول، او د اهل البیت د نصرت او د مرستې دعوه یې لرله. ابن الجوزی صاحب د دوی په باره کې کتاب ولیکو چې هغه یې مسما که فالنصر على مصر، یعنی کله چې د عبیدینو حکومت ختم شو، مسلمانان پرې راپاڅېدل او دوی کافر کړه او فتوا یې د کفر پرې ورکړه، او هغه منطقي چې د دوی په حکومت کې وي د دوی د سلطې لاندې وي هغه ته ونیولې. نو په دغه وخت کې ابن الجوزی صاحب یو کتاب ولیکو النصر على مصر، او په دې کې ذکر کو چې د دې عبیدینو قتال واجب دی، د دوی ردت او ارتداد واجب دی، دوی مرتد شوی دی. نو دا عبیدین نوع ده که جنسو دارنگی علی رضانهو چې کوم خلک مسلمانانو، خو علی رضانهو ته اله ویلله، علی رضانهو ورته خندقونه وویستله، اور یې پکې بل کړه، اور ژوندي به یې راوړله، اورونو ته به یې غورځوله. ساحران وجل شوي دي، قدریه، جهمیه دوی وجل شوی دی، جعد ابن درهم، جهم ابن صفوان وجل شوی دی. هم دی ردت د وجنه، ارتداد د وجنه، فتوا فی د ردت لګول شوی ده، صنادقه ته ویل شوی ده، او بیا وجل شوی دی. نو وای چې دا خلق چې دا انواع دی، دا جناس دی که دا اشخاص معینین؟ او بیا د څلور واړو مذهبونو مشران، امامان او د اغوی تابعدار علما په هر زمانه او په هر خار کې اغوی تکفیر کړی دی د غلطو خلکو، لکه د قرامته او د باطنیو د عبیدینو. او همدارنګه شیخ عبداللطیف ابن عبدالرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله د دبل قول دی، وای: واما اهمال الجهاد وعدم تکفیر المرتدین ومن عدل بربه واتخذ معه الانداد والالهه فهذا انما يسلكه من لم يؤمن بالله ورسوله ولم يعظم امره ولم يسلك صراطه ولم يقدر الله ورسوله حق قدره، بل ولا قدر علماء الأمة وأئمتها حق قدرهم، وهذا هو الحرج والضيق. شيخ عبد اللطيف وي هرچ د جهاد محمل پر خودنا دا او ترکونه دا، او د مرتدینو تکفیر نکونه دا، یعنی د مرتدینو کافر نه ګڼل، مرتدینو ته کافر نه ویل، دا تکفیر پرې خودل. او څوک چې د خپل رب سره بل څوک برابر کی او د الله سره نور خدایان ونیسي، نور الیها، نور چاته عبادت صرف کی، نو دا هغه څوک وي، دا کار هغه څوک کوي چې په الله ایمان نه لري، د الله په رسول ایمان نه لري، او د الله رب العالمین د حکم تعظیم نه کوي، او نه د الله په لاره باندې ځي، او نه د الله او د الله د رسول حق قدر او عزت کوي، بلکې د علماو د امت اسلامي قدر او عزت هم نه دی کړی، د امامانو هغه حق قدر هم نه دی کړی. عمدا حرج دی، عمدا هغه تنګي ده. نو ګوره، د شخص معین تکفیر پرې خودل، کافر ته کافر نه ویل چې کله شرایط موجود وي او اسباب موجود وي او موانع ختم وي او تکفیر بیا هم نه کوي د شخص معین، نو دا خو د الله د لارې نه اوښتنه ده. دا په الله باندې عدم ایمان دی، په رسول باندې عدم ایمان دی، د الله د حکم عدم تعظیم دی، د الله او د الله د رسول عدم تقدیر دی، او د الله او د الله د رسول عزت نه کوي دا. او دارنگی دا ایمه و دا اسلام بیزتی دا. مصباح الظلام فی الرد على من کذب شیخ الامام و نسبه الى تکفیر اهل الایمان والاسلام، دا کتاب دی، درهم مجلد دی، شبكسوا أول الصفحة ده طبعا ده شاف ده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد نو داش مخي بيان شلو بدي درسكي أو تكفير شوية ده معين نو آية دغا خلق تكفيريان دي دغا كم إمامان علماء چه ما ولا نمونا ذكر كلو چه ده معينين وأشخاصو چه كلا ده تكفير آية دوي تكفيريانو آية دوي خوارج دي آية دوي چه تكفير كلا ده نو ده نوع و ده جنس كلا ده كنا ده أشخاصو معينينو كلا ده ففي مرتد و كافر باندي حكم لغا ولا ده پا شخص معين باندي حكم لغا ولا ده أو إنشاء الله براتلون كي درس كي با نوري نموني د تکفیر د معین د فقره نور مثالونه د تکفیر د معین د فقره بیان شي وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين.